Winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tym razem się udało. Kosmiczna misja SpaceX i NASA rozpoczęta. Astronauci są na orbicie. Bez maseczek na zewnątrz. Po ponad dwóch miesiącach znów czynne są place zabaw i siłownie pod chmurką. Przez pandemię i liczne ograniczenia Włosi będą spędzać wakacje u siebie. Dragon w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. America has launched. Statek kosmiczny wystartował nieco ponad pół godziny temu. Na pokładzie są astronauci Robert Benhen i Douglas Halley. To pierwszy od 9 lat załogowy lot, który przeprowadzają Stany Zjednoczone. Rakieta Falcon 9 po wyniesieniu Dragona na orbitę wylądowała na specjalnie przygotowanej platformie na Oceanie Atlantyckim. Start rakiety obserwował prezydent Donald Trump, który przybył do centrum Kennedy'ego na Florydzie z żoną Melanią. Na zewnątrz od dziś możemy już nie nosić maseczek. Usta i nos musimy jednak zakrywać na przykład w sklepach, komunikacji publicznej, kościołach i kinach. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przestrzega, żeby nie lekceważyć koronawirusa. Te ogniska nowe się pojawiają, wystarczy jedna osoba zakażona, czasem nieobjawowa, żeby zakazić kilkanaście nowych osób, ten znowu zakażają następny. Więc no starajmy się jednak przestrzegać tych reguł. Po ponad dwumiesięcznej przerwie znów czynne są m.in. place zabaw, a w centrum Białegostoku w parku Planty na placu byli już rodzice z dziećmi. Przyszłyśmy, bo już nie mogła się doczekać. Bawi się świetnie. No jeśli taka decyzja została podjęta, to nie boję się. Jakoś żyć trzeba. Nie możemy cały czas w domu siedzieć. Szczególnie z takim małym dzieckiem jest ciężko. Dostępne są też siłownie pod chmurką. Jej bardzo dobrze, bo sąsiad po zawale i też się pytał, kiedy wreszcie to otworzą. I mięśnie brzucha bardzo dobre. I tutaj barki, no i klatka piersiowa. Tradycyjne siłownie i kluby fitness będą otwarte za tydzień. Włosi planują włoskie wakacje. W czerwcu we własnym kraju nad morzem i w górach będzie odpoczywać 7 milionów mieszkańców Italii. Od 3 czerwca Włosi będą mogli już swobodnie poruszać się między regionami, odpowiednikami polskich województw. Co prawda w tym samym czasie Włosi mogą zacząć wyjeżdżać za granicę, ale jak podała Narodowa Agencja Turystyki ENIT, co drugi Włoch, który zwykł wakacje spędzać w innych krajach, w tym roku wybierze Italię. Decyzję wielu przypieczętował fakt, że popularna wśród Włochów Grecja nie umieściła Włoch na liście krajów, z których przyjmie gości. Nie wiadomo też, czy tego lata do Włoch dotrą turyści niemieccy, bo istnieją obawy, że Niemcy nie otworzą swoich granic na Italię. W ostatnich miesiącach na odwołanych 81 milionach noclegów włoska turystyka straciła 20 miliardów euro. Od czerwca hotele, pizzerie, restauracje, ale także producenci żywności mają szansę zacząć nadrabiać straty. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z wyjątkiem pomorza deszczowa w centralnej i południowo-wschodniej części Polski padać będzie intensywnie od 7 do 12 stopni. Jutro pogodnie na północy, poza tym pochmurno i deszcz. Termometry pokażą 13 stopni na południu i na północy, 17 w centrum, do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Tu Trójka. Dzień dobry. Ja chciałam oczywiście powiedzieć kilka miłych słów o Trójce. Chciałam powiedzieć, że zostaję z Państwem na zawsze. Kocham Was i zawsze będę Was słuchać. Dzwonię, bo chcę powiedzieć, że z Trójką zostaję. Słucham Trójki prawie 40 lat

starsi panowie, dwaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Za granicę raczej nikt już nas nie wyśle. Zostaniemy, trudna rada, my przy Wiśle. Ale z drugiej strony też się cieszy człek, z geografii znając gorszych parę rzek. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Nie liczymy, trudna rada, też z kolegą, by na Marsa wija Sputnik się w tętego. Ale z drugiej strony, czy na Marsie gra, gdy w ankiecie się ziemianin były ma? Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Trudna rada, jeśli chodzi o karierę, to nie będzie, już nie będzie się premierem. Ale z drugiej strony weźmy, co tu kryć, jak to długo tym premierem trzeba być. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Mówi pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka. Szkoła jest pierwszą potrzebą dla każdego obywatela, dla każdej rodziny. W czasie deszczu dzieci się nudzą. Podjęta przez partię inicjatywa, aby nadchodzący okres obchodów tysiąclecia państwa polskiego uczcić wzniesieniem najpiękniejszych pomników tysiącami nowych budynków szkolnych, znajdzie na pewno również wśród nauczycielstwa szczególnie gorących i energicznych propagatorów i realizatorów. Wysiłek wychowawczy szkoły powinien zmierzać do wyrobienia w młodzieży rozumowego przeświadczenia, że stary świat nieuchronnie chyli się ku upadkowi. Nie pogardzą również gratką wydrzemiącym do piec dziadką. W epoce dnia dzisiejszego, którego symbolem są pojęcia atomu i Sputnika, młodzież winna wynieść ze szkoły głębokie przeświadczenie o nieograniczonych wprost możliwościach rozumu ludzkiego. Szkoły nie można pozbawić ideologii, sprowadzić jej roli do abstrakcyjnych pojęć nauczania i wychowania. Jeśli nauczanie nie jest oparte na ideologii socjalistycznej, to z natury rzeczy musi być przesiąknięte ideologią burżuazyjną i fideizmem. Aby szkoła mogła dobrze służyć ludowi pracującemu, co jest jej zadaniem w ustroju socjalistycznym, musi być uzbrojona w marksistowski, filozoficzny oręż materializmu dialektycznego. To ogólnie znana rzecz. Wiemy, że szkoła powinna wychowywać, a nie agitować. Powinna wdrażać zasady, a nie uczyć sloganów. Postępowe tradycje nauczycielstwa są jego wielką siłą. Umacniają społeczno-polityczną postawę nauczycielstwa, co znalazło nowy wyraz w walce o zapewnienie postępowego, świeckiego charakteru naszej szkoły, między innymi w wykonaniu zarządzeń Ministerstwa Oświaty w sprawie usunięcia ze szkół emblematów religijnych. Szkoła należy do państwa, a nie do kościoła. Szkoła nasza posiada charakter świecki, a nie wyznaniowy. Pogardzą również gratką Z ramienia państwa funkcję gospodarze sprawuje w szkole nauczyciel, kierownik szkoły, a nie katecheta. Proszę te, to dzieci się nudzą, to ogólnie zna pana rzecz. Choć nie wiodą się i nie trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusi. Nieraz też i cała chatka zajmie się odwroty dziadka, a choć ją ugasi strasz, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. Więc tu trzeba by zalecić w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. Premier Józef Cyrankiewicz. Nastąpiły u nas przejawy rewizjonistycznej i burżuazyjnej wulgaryzacji nauki, próby odcięcia jej od marksizmu i jego metod naukowych. I tym próbom musimy wspólnie wypowiedzieć walkę. Łonio grzeję, dubeltówkę wezmę, wyjdę i bubu, bo zawiedziam na gotówkę, obywateli dwóch. A jeżeli ktoś tę naszą walkę chce okrzykiwać za rzekome odstępstwo od października, to trzeba stwierdzić, że oczekiwał od października innych treści, niż chciał je dać socjalistyczny październik. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan. Proszę? Jak wysocie dzban, to jeszcze rybka szłazia dzbanę w łeb. Karczmarzowo zaś po pieście łasą na pieszczotlep. Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep? A co? Ale zwraził jak kobidek młodych ofiar dusie dwu. Przez płonącą tam sościnę zasyczą pstotu. Syknął dusie ofiar dwu, pstotu, pstotu. Syku słyszy ten, co trzeba, co już na mnie oko ma. Za probatą nieba wykopię trupy dwa. Ten co na mnie oko ma, wykopię trupy dwa. Od tej chwili już do stryczka bliziuteńko jak się sień. Drabie nie tkwi w złych nawyczkach i póki czas się zmieni. Dynda, dynda, stryczka, cień. Więc póki czas się zmieni. Powiedzik. Rok 1958. Katastrofa lotnicza w Monachium, w Niemczech Zachodnich. Na skraju monachijskiego lotniska leży dymiący wrak samolotu. W katastrofie zginęło 21 osób. To prawdziwa tragedia. Samolotem leciała też grupa młodych, ale bardzo ważnych ludzi. Drużyna Manchester United, śmietanka brytyjskiego futbolu. Najlepszy angielski zespół po wojnie. 7 piłkarzy zginęło. Trener Matt Busby i 10 innych zawodników zostało rannych. Chłopcy Busby'ego, jak ich nazywają, wracali z Belgradu. Po 3-bramkowym zwycięstwie z belgradzką Crvenou Zvezdą dotarli do półfinałów Pucharu Europy. Ich nadzieje na puchar zostały pogrzebane we wraku samolotu. Rock and roll. Historia powszechna. I'm gonna tell you how it's gonna be. Gonna give your love to me. I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. Try to show up when you're driving me back. Your love for me got to be real for you to know just how I feel. fade away. Lat nie byłem w Polsce. W 16 krajach, czy nawet 17 mieszkałem. Melchior Wańkowicz wraca do Polski. Naszą rozmowę rozpocznę od pytania bardzo prywatnego. No. Pan przyjechał do naszego studia samochodem, tak? Tak. Jakiej marki to jest wóz? Aj, to jest wóz Mercedes-Benz 180D. Ja go kupiłem w Stuttgardzie w Niemczech, no i przyjechałem nim. No i była dyskusja wielka, jak go nazwać. Powiedziałem, że ja go nazwę Schwabem, już która jest trochę przesądna. Powiedział, no dobrze, ale on się będzie na tobie mścił. I 20 grudnia jechaliśmy na odczyt do Poznania i nagle na równej drodze wykopertnąłem się, przekręciliśmy się przez głowę i wylądowaliśmy do góry nogami. Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary, jak na ten wiek. Czy miał pan jakieś kłopoty może z naszą milicją, względnie ze służbą drogową zagraniczną kiedyś? O Boże, nie, zagraniczną, drogi panie, nie, oni są bardzo dobroduszni. Zrozumiali. A, ja kiedyś w Chicago wjechałem w plac Gwiaździsty, gdzie wpakowałem się pod tramwaj z jednej, trolejbus z drugiej, zahamowałem cały plac, całe sześć ulic, wrzask, trąbienie. Podchodzi policjant, powiada, o, pan musi być bardzo zmęczony. I wyprowadził mnie z tego zgiełku i panie, tu jest kawiarnia, niech się pan napije kawy. Pana nie ma się wcale zimo, pan jakby w jesień dopiero biegł. Wszystkie drogi prowadzą w świat, jak się jest takim młodym, to się chce leczyć, co? Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary, jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zimo, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienistych lec. A tam na koniuszku jabłonki wrześniowej zakołysał wiatr jabłkiem i bęc. Patrz pan, to jabłuszko jest dwuosobowe, dla nas dwojga je chwytaj pan więc. Niech pan je trzyma, niech pan je trzyma, zrobi ten wymach i łapie w lot. Gdy przyjdzie zima, uczyni klimat, że szansy nie ma dla takich psot. No bo oddaję słowo, przysłowiowo grzechu wart, więc gdy go niesie pogodna jesień, jest w interesie pana ten żart. Się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek. Pana nie klima się wcale zima, pan jakby w jesień dopiero biegł. Chce się przez tę jesień równocześnie z panem biec, to pośród błoni wzajem się gonić, to wśród jabłoni cienistych lec. Tu Hollywood. Akademia Filmowa przyznała swoje doroczne nagrody, Oscary. Statuetkę dla najlepszego aktora wręcza Cary Grant. Otrzymuje ją Alec Guinness za Most na rzece Kwaj. With Alec Guinness in England, Gene Simmons accepts for it. Now Gary Cooper. Najlepszym filmem roku został znów Most na rzece Kwaj. The bridge on the river Kwai Owacje dla brytyjskiego filmu, który zdobył 7 Oscarów. Elvis Presley nie dostał w tym roku Oscara. Dostał za to kartę powołania do Woja i zaproszenie do fryzjera. Armii nie obchodzą jego baczki i to, że jest królem rock'n'rolla. W zeszłym roku król zarobił $1 milion. Teraz musi mu wystarczyć zwykły żołd. No i w uszy, trochę zimno. Państwo już obejrzeli Popiół i Diament, film produkcji polskiej reżyserii Wajdy. Jeżeli nie, to proszę koniecznie obejrzeć. Rok 1958. Panie Zbyszku... Zaraz, poczekaj. Dlaczego panie? No, słuchaj, zamierzam to tak doskonale, że traktujmy tę sprawę nie jako jakiś oficjalny wywiad. Błagam cię, tylko jakąś rozmowę między nami, że mamy tyle wspólnych spraw, znamy się. Ale widzisz, ja w tej chwili reprezentuję poważną instytucję, zwaną Komitetem do Spraw Radiofonii Polskie Radio. Prawda, i w tej chwili... To brzmi bardzo dumnie, ale załatwmy to po kumotersko, dobrze? No dobrze. No ja tu nie jechać, kiedy tak nowy szlak nas urzeka, kiedy dal oczy wadzi, chociaż żal tego, co za nami. Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz go unika. A kto chce być wewnątrz zdarzeń, musi żyć wciąż z bagażem. Musi mieć walizeczkę i koc i latarenkę na noc. Bywa, że piękny jest pobyt o kolorycie różowym. Bywa, że sobie myślicie, o ten pobyt nigdy nie kończy się. I nagle ta chwila w pobycie do was przychodzi o świcie. I znowu przed dom wychodzicie i wzrok gubicie we mgle. No bo ja tu nie jechać, kiedy tak nowy szlak was urzeka, kiedy dal oczy wabi, chociaż żal tego, co za wami. Nie ma nic bez ryzyka, tylko widz go unika. A kto chce być wewnątrz zdarzeń, musi żyć wciąż z bagażem. Musi mieć walizeczkę i koc i latarenkę na noc.

rok 1958. Słuchajcie, ci młodzi to potrafią, tańczyć oczywiście. My jesteśmy co prawda w raczej ekskluzywnym klubie, ale dzieciaki bawią się dziś dosłownie wszędzie. Cały świat ma wiedzieć, że to ich era. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with sweet little 16. To nasza buda, jak ci się nie podoba, to zjeżdżaj, znajdź sobie jakąś knajpę dla sztywniaków. Lady Lewisham, co pani sądzi o dzisiejszej młodzieży? Są wspaniali, cieszę się, że pytasz. Myślę, że młodzi są dziś niesłusznie oskarżani o samo sobie. Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16. She's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her train and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Rok 1958. W Budapeszcie ogłoszono wiadomość o egzekucji przywódców węgierskich z 1956 roku. Jednym z zamordowanych jest były premier Imre Nagy. Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II odbywa telefoniczną pogawędkę z lordem prowostem z Edynburga. Rozpoczyna się era automatycznych połączeń międzymiastowych. Brytyjscy obrońcy pokoju protestują przeciwko broni atomowej. W Instytucie Badań Jądrowych w Świerku uruchomiono EWE, pierwszy polski reaktor atomowy. Stanisław Janowicz asystował dziś przy pierwszym spuście stali z drugiego piec.